چو دست بر سر زلفش زنم به تاب را ندیدم، چو دست بر سر زلفش زنم به تاب را ورشی طلبم با سر اتاب را دیده، چو ماه نوره نزدارگان بیچاره، چو ماه نوره نزدارگان بیچاره زند به گوشه ابرو در نقاب شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز حکایت کنم به خواب را دیده، شب شام خرابم کند به بیداری، وگر به روز حکایت کنم به خواب. طریقه افتادن که در این راه باشه تا برم.